mimo mabe kudusa na kugangila mipepe pe kimya he kokota na yebi makumi ezali na nguya ya kobongola ha mupanga liluba na yo mupanga mupanga na ngai Yesu kabola ngai na bapasi nga nazwa bonsomi nakumisa yo mupanga Panga!